wajah. Asyik Tisawi من أورد كلاما عجيبا في الغرابة هو كالمثل حيث قاس قدرتنا على قدرة القلق حيث الساوي على الجلالين جكب نتال ختم نستمر أكفن ويركبن منام من يجي العسام وهي رميم نتبن نتفي بنان كوي دكا ليخي سفنخي موية دكوة نتكي الله سبحانه وتعالى دكوة نتكي نجم نخبوة دفين اللو أمريكي يتلي تبابي يتليكو dama adama ben munuko nga yakar ne nit ko wex munul ku ñuul du ko man nga yakay yoyu ay natu kay la nga dem nak banati ci yalla nan nangam kan mo koy man way qul neelen kay yuhiha allazi ansha'aha awwal marra yuhiha dana ko dekkal allazi kama qamna ansha'aha moko soson awwal marra ci yoonu ñeek wa ko ka koy dekkal ndax yah ki defar yah dadi koy mura yap yahya andak yap ak sidit di dox ñu dem bam yag la ca nekkon di ruh ñu rocc ko yahya andak yap dugg ci bir suuf suuf lek yap lek sidit baye fa yah dama ne suñu borom dem jeli waat yap ak suuf boole ak yah ñu jog taxaw loola xawmu kumu jafé way doon jalla jalaluhu wa azza kamal suñu ben technicien defé fi ben journal bu am solo mu neex lool ñu ne ko ndax mëna tégg ko way way xana bu defaté kay day gëna neex bimu defoon way du ko yees mukk tabarkal ñi nga xamni ñoy liggéey ci auto it di noddanti ñu leen di ay tolier ki mécanicien so jëlen tay ben auto bo xamni dafa dal ci morom je ba fen xalo tabarkal nga jox leen ko ñu jël seen wéñ ñu sew ci waan yu di ko ci kocc koccal suñu ci noppé da ngay defé ne li tabarkal la dar di ko ci woon ñaaral ba leg leg nga am auto bo xamne bi buntu bi ngay jenne fofu dafa daan ñi dem ci benen auto bo xamne ma nga ci ciaroy ma ci pigen wut ci ab buntu bu tol ni basam ñew tek ko ca daldi koy door ay marteau bu yoyu muy tambali waxu ñu auto yi super yu bare bare bare ci dekk bi fi nek ni kess gën fi indi won bukku te gën ni dawe fi nek waaw qul ya allazi ansha'aha awwal marra wa huwa bi kulli khalqin alim yalla bi kulli khalqin alim bind gu nek lam bindon la ca souf djel xamna fan la toll walay desan kep ku ñu sul ci souf ci ñun ñi la souf di nek ci yow la souf di djel ci yow la souf di won ci yow yalla suñu borom wa huwa bi kulli khalqin alim lepp lo xamne amna daf ko xam suratu yasin aya juroom ñaar fuk ak juroom ñeen suñu borom mu ne qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marra وهو بكل خلق عليم وخال ني نان كان موي دكالات يخي كان موي دكالات ني دي نيو ني كوي واخ نيلن كاكو بندور لو جيتو موي دي اك دغو سي سوف وهو بكل خلق عليم كو كاكو دكالات تبارك الله صابو نيو سي مثلا مي سوره ياسين اي جوروم نياس كو جوروم نيت saxal dem ci khutba ya nga xamne suñu wajur wala ca darul mu'ti tabarakallah dana ko khutba mudi serigne abdul khudus yalla yalla yok ko wirgi yaram ak tawfiq wa hiya ramin yahbufunuh allazi yalla yi nga xamne ja'ala lakum walan sakkal من الشجر الأخضر تي غراب غو خامني دا فا يور ملو خوبي توي مانام فيرت يالا موي فك غراب غو توي خيب فيرت مسكل لين تي نارن ساورا و نين مانا تالي واو لي مي نيك غراب توي خيب تبارك الله بو سبا بو ديمي كفال دا ناي جيس غراب غو توي خيب ني نيو تيلكو dugal ko ci barab ñi diko nag ba mu nekk bantub alimet ñi fa posan tek ca bobba ta difay tek waye it kat garab goog nga xamne dafa nekk lu toy xep ñun ñi nga xamne ño daan ne ci all bi di jël pakku bi lepp boole ko aw gut wala mut dinen proporo dafay mujj yag mu am sawara nga dal ci tal la nga bëgg tal monte day buy ñaari buy yi bu ci nek dafa verte sax ci yaay jo xamne moy guy toy xep ak xobam ñom ñaar dinañuy risalo bam yag ñu taal day all bi yep tak te guy je ko taal barkala yoy yep ja'ala lakum min ash-shajar al-akhdari nara mo fekk garab gu verte gogu mu defal len ca sawar abu hiyan muni yalla tabaaraku ta'ala tudna len aghrab min khalq al-insan min nutfa lenen mu gele yeni bindu dama adama ci tokmani te moy genne mbir ci safan genne mbir ci safan ku ne xamne ne ndox day fay sawara way teewul sawara di genne ci lu toy ba yorale ndox waaw yu yeb suñu borom tabaaraku ta'ala mo koy def motax ben way katu arab muni جمع النقيضين من أسرار قدرته هذا الصحاب به ماء به نار واو من الدجال نيار يو أم كونتراديكسيون ولا كونتراديكتوار خوم نغين كو واخي تبارك الله نيار نيو أم أي سفانو يالا بوللين تي أي كيمتاني سكرم لبوك من أو نيرني ني أو خين xin day bolé ñaar sawarak nox tabarakallah alladhi ja'ala lakum min ash-shajar al-akhdar an-nara fa itha nasakanna perek antum yen tuhiduna minhu ngen tay tal tuhiduna ngen di tal minhu ca sawara wawe wa tuhiduna minhu ngen tay mana talé tabarakallah wolof day wax bo xamne wax nga tuhiduna wa wax nga tuhiduna manam wax nga lutal pench bi tuhiduna moy wax nga lutal pench bi sa bo waxe lo xamne taxna bay galay ak bay mor nero ci pench bi duñu tudanti wax deug yalla wax nga tuhiduna manam wax nga lutal pench bi motax wax lutal pench nit jarnay moytu wa tuhiduna yalla neena suratu yasin ay juroom ñet fuk aw laysa allazi mu ndax ki nga xamne خلق السماوات وبند أسمان والأرض أكسوف منخ نكت بقادر دي أمكتا على أن يخلق مبندات مثلهم لملني أسمان أكسوف مثلهم لملني يرمي دم آدمي بلا أحكي واو بلا أحكي يالا مبند أسمان جرم ناري بند سوف أمنا كتن bindat lu melni asman ak suuf tabarakallah suñu borom amna katan gu mel non wa huwa yalla soko xamul al khallaq moy bind kat bi bu meuna bindul day war al alim moy ko xam ki nga xamne lepp la xam wa huwa al khallaq al alim kenn ku nek ñun fañ la sool suuf nek say yah nek say yah sa deret non sax yi jëfëndiko ko fofa yalla xamnako kañ lañ la fa duggal xamnako nan la fay ëndé wa saru mu dugg ci sa biir yaram nga jogat xamnako kañ ngay jogat xamnako ñala fa denc xamna len tabarakallah wa huwal khalaq al alim ndax mom inma li fi nek ni rek la amruhu miram suñu borom إذا أراد شيئا بنمي أمدر أن يقول له كن لك لك نكال رك فيكون منك واو متخ بنك كن رك فيكون منك ألا سبنك لك لك نينان كن فيكون ننغم كن فيكون يلا كير كن يرك كل يلا ننغم ننغم دفع عجوة أمبيري رك واو كن فيكون تبارك الله سمواتي سيتي إمو بالفهد تحو جسوف dafa fek genn way mune ma yaay sall mune ko waw mu yëkëti 3 milliards jox ma tay ci ngon gi dama yor kun fa yakun ba ba 3 milliards yu di jax manam suma ne sayaratu auto kun nekkal tay lay nek mune ne len kun lepp lu mune kun li def ci ngon gi nga xane xaaliss mune ko kunal mu di kun nako mu suma demé ba suma nit ñi def len nangam ñi def mune bayal ñu bayyi dafa am ci kun gi kon luñ ma ci kunal lu rek lay tekki waw kun tabarakallah ku fi yorof la ci dal loni kun rek bo moytu lol loni nekkal lola dana nek motax yalla mom nak jir mi dafa weesu xaalis, weesu def-def yi, ndax xaalis benn doole la boo xam ne day tax boole mbir taxawal mu taxaw. Tabarkal immeuble beeg yeneen ak yi ci dëkk bi yépp dañu ne ko nekkal mu nekk. Kanaan ko nekkal nag dafa am dooley wax ak dooley weccet ci pos bi rek tabarkalla mbir di taxaw. Suñu borom nag dafa nekk la koo xam ne moom qudratuhu dafa nekk lu yaatu ci anam yépp. Li ngay doye alal la am, lenn lu ne lañ koy doye loolu la yàlla am ba jeexal ko. Wahuwal ghaniyyu, looloo tax innama amruhu iza arada shay'an an yaqul lahu kun, su ko defee fa yakun, mbir ma nekk ca saafa. Moo tax doomu aadama it bu gëmee ne wërsëgam mi ngi ci baynal kaafi wan muuni, diggante ku ak an muy kun, du ko jaarale si nag léegi muy jaay ngoram wala muy jaay jëmam wala muy dugg yuñ ko dugglowut wala muy carte wala muy jaar ci yeneen wala muy lekk ger, yooyu yépp du ko jaarale si ndax dana xam ne fa inna rizqaka baynal kaafi wan nuuni. Suratu Yasin ay juróom ñett fukk ak ñaar. Fa subhanalladhi gàcce ngaalaamaa ci nga xam ne iskay ki nga xam ne biyadihi ci loxoom la nekk malakuuti kulli shayin moomeelu lépp. Kooku jar naa bakk fa subhanalladhi biyadihi malakuutu kulli shayin, gàcce ngaalaamaa kooku iskay suñu borom. Subhana am na boo xam ne bii nii rek la mel, subhanalladhi asra bi abdihi layla. Saa bu yàlla waxee subhana rek dana fa wax loo xam ne ku dul moom mënoo ko, moo tax li mu wax ba noppi mu tëjee ko fa subhanalladhi. Moo tax oustaz Mbaye Diop ca Louga tabarkalla yàlla na yàlla yokk ko mir, mu ne looloo tax ku sujj ku rukoo ak ku nekk damm sa ndigli damm sa omi damm sa loxo yi, nga ne gàcc ngaalaamaa yàlla mi ma damme nii te su ko neexee talalal ma ba mu mel ni poto. Subhana rabbi alazim wa bihamdihi, subhana rabbi alazim wa bihamdihi. Nena boo ko waxee ñetteel ne sajjat ne sami allahu liman xamida, mel ni poto lamp. Mu ne nga sujjoot lemoo lemu ba mel ni ab photo yi wala yeneen, nga ne ti gàcc ngaalaamaa ki ma leme nii te su ko neexee talal ma ba mu mel ni poto, te dana poto bi su rukoo ay mbokkam ñàkk ko. Waaw pii bi si jàkk ji suru ko waxee ni yow rek waa jàkkaj ñàkk pire. Fa subhanalladhi bi yadihi ci loxoom la nekk malakuuti kulli shayin moomeelu lépp, wa ilayhi ci yàlla turjaauna lañ leen delloo yéen ñëpp. Suratu Yasin benn saar la boo xam ne kon mu ngi noonu foofu la yem, nekk fanweeri la saar ak juróom benn, wàcc Makka nekk juróom ñett fukki aaya ak ñett. Doon jàngale iman ak gëm ne dekki am na ak gëm ne bu ñu dekkee dañuy tasaaroo ak nettali waa dëkk ba, dandi ay tegtal yu leer ci ne yàlla rekk moom mooy borom bindeef yi. Saar baa ngi tàmbale woon ci giñ ci alquranul azim ci wane dëgg gu waxyu bi ñu waxyu sallallahu alayhi wa sallam dëggu. Dëgg gu mu dëgg yónni gi ñu ko yónni daa di waxtaane kufaaru quraysh yi ci bew gi nga xam ne ci lañu nekkoon ak réer, ba naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla yónni wu ko du ab yonent, moo tax mbëggalu bi suñu borom wàcc ci seen kaw. Saar bi indiloon nañu nett ne waa dëkk ba intakia ñëwet di woon yonent ya alayhimu salaatu wassalaam ak won ñu mujjantalu weddi yonent fa ñuy mujj ci alquranul karim ni nga xam ne ni lay jëfandikoo ci qissa yeeg waraati yeeg njàngale mi. Saar bi nettali woon nañu taxawaayu woote kat ba nga xam ne dafa gëmoon yàlla, xabibu najjaar ñëw ca nitam ña dox seen digganteeg yonent ya laaxee leen biir ñu rey ko fa adxalahu llahu ljanna, yàlla dugal ko aljanna. Mu jur moo ne ya ko reyoon nag yàlla daan leen di rey, mu ne ba mu leen di rey jarluñ ko wàcc, jarluñ ko yónni ay malaayika. Saa bi waxtaane na àdduna si yaatu si ngir wan ñu màggaayu suñu borom ak kàttanam ak benn gim nekk benn. Mu wan ñu suuf nga xam ne day dee mu taw ca dundu tàmbali ca amaat. Mu wan ñu guddi ni ñi ci génné ci biiram bëcëk bi mu dal lindam ko rus woon ñi jant bi ni muy léré na ci kaw di wëndélu ak wérañiku ci jawu jo xam ji du ko jéggi mukk woon ñi wér wi ni muy def manzil bu nekk mu dugg ci ba muy ñaar fi manzil ak juroom ñatt woon ñi jawu ji ni mu yaato bindé fi da ci biir al awwalina ñepp tabarakallah yi ñepp nekk tektal yi suñu borom tabaraku taala ne mom moy kenn waxtan nañu ci yowul khiyamah ak kidiga kidiga ca nek te moy buñu walé bu fti bes ci aji yeb buñu ñi jog ci seeni qabru ahlul jannati jëm al janna ahlun nar jëm nar yal nañ bok ci ahlul jannati won nañu it ñi takalé julji ak ñi wala bok waw ñi takalé ni gëm yalla ak mujrimone yi ci bëf borak lu bobé ba su'ada yi nek ci rawdatin na'im asqiya yi nek fi darakatil jahim mutaje sar wi nak li ma don jang legi te moy te mu dekki tabarakallah lolou moy suratu yasin ci alquranul karim ngeen jegal ñu ñew ci suñu ñaar fukel sar wala fan wéral sar ak juroom ñaar ni suratu safat makka la wacc nek temir ay ak juroom ñet fuk ak ñaar wacc ginaa bi suratul an'am wacce di jangale walu usulul aqida al islamiyya tawhid ak al wahyu ni yalla yunni yunti ak gemne ku de da nga dekk ñu fayal li nga fi don def comme sari wacc makka non jangale lolou lay jangale sar bi di suratul safat yalla dina ko tambale ci tuddal ñu alquranul karim ak waxtane al malaika al abrar nga xamni dañuy sappé melni koy julli sappel sen laf yi ngir fuglu ndigalu suñu borom tabaaraku ta'ala ak yeneen malaaka yo xamni ñoom fuñu tollu ñu la yor seeni dok yor seeni ñet top ci niir ya nan len acca ila senegal wala acca ila cote d'ivoire wala acca ila mali bu den bu fofé mu taw fa non la ko yalla bëgge bu ci joge dinañ waxtanal jinni ak li nga xamni mo len dal tay mënu tuñu dem ca asaman sa di fa jël ay xibaar di ëndal gisaane kat yi tabarkallah sar bu am solo la ci jigéen ñi nga xamne fuñ tollé gisaanelu ak yori pétaw di leen ci waxal lu am solo bu ci joggé dinañu andi aqida al iman bil ba'th dal ñi tuddal qissab al mu'min wal kafir ak waxtaan lu nga xamne mo dox seen digënté ci aduna ak won ñi it mujjantal ga ca bu al akhirah khuludul mu'min fil janna wa khuludul kafir fil nar saa bi dina ñu natil lenn ci yoonte yi alayhi salatu wassalam qissab nuh dina ñu ko andi qissab ibrahim dina ñu ko andi qissab isma'il dina ñu ko andi qissab musa ak haruna dina ñu ko andi qissab yoonte yalla ilyas ak lut dina ñu ko andi dal ñi tekantal qissatu al iman wal ibtila gem yalla ni muy ande ak natub yalla ci xew xew ba xewon ba ñi rend ismaila ak la ci xew ci mbirum giwantu ibrahima al khalil ba ni ko digele mu rend domam ja ak na nga xamne nana ko yalla joto ngir jangale ko ni gem yalla ne mbirum suñu borom lamu nangu moy wamatu ak jiblu ci yalla li amrin ahkamul hakimin bu ci joge sar bi bu de tej dañuy andil dimbele gi yalla dan dimbele yonenti ali musallatu wassalam ak awliya yi ci aduna ak ci alakhirah yoy yeb bu sar bi di jeex ci lañ koy natti yalla nañ ko deg ci fi mu tambule ba fa mu yam li ca nek ci warate ñu waru ci bismillahir rahmanir rahim yalla nena wasafati dinna ci malaaka yi sappe safa ak sappe wala lepp luy sappe rek lepp luy sappe bo demé fim nek ni garou tier pompier dafa am safati safa safati yo xamné ay ñaga ñay lañ nañ ko tuddé ay safati yo xamné tabarakallah ay minicar lañ ay safati yo xamné ay taxi lañ kenn ku ne ci ñom ya ngay xol sa rang fo tollu 24 13 ndax warna sarfé ndax may premier car ak deuxième yoyé nam leen di yittélé kenn ku nek lo jot def ko ci sa poche sappe yoyé dafa am ay malaika yo xamne ñom ñinga ca garage bu ñom tam fas ñu borom tabaaraku ta'ala sappe fa fas yene lu ñu acc rek ñu gaddo ko fofu andil ñuko motax kéro ci guddig lentul qadr malaakai dañ fa joggé di ñun ci ñun salamun hiya hatta matal fajr barkala seen auto yi jidle rek ma sha Allah len lu ñu andil ñuko malaaka yoy bu ñu dé sappe sappe ci day jub lol ndag yi day tollo laf yi tollo bopp yi tollo tank yi tollo so demé armée ni ñuy sappé nga xamni bo xolé da nga def ni kenn nit ngay gis buñu dé maaj tank yi jëgëndo buñu dé seug seugëndo buñu dé sigi seugé sigëndo bu waji ni hop ñu fa seen loxo yi ajëndo ko seen nopi nonu malaaka yi def yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñëw gis ci jakk ji mu gi sappi ci melu nonu waaw mu melni rek tabarakallah sappé tay ben way buy nek ci buntu jakk ji taxaw fa fofu lay julé jenn way jo xamni ci digg jakk ji lay julé ak way jo xamni ci ndey jor wala kele ci chamuy jakk ji yépp nek ay nit té bolen bolé won du man ñaari sappé yëneenti bi xol ma sahabé ñene ala tasifuna kama tasifu al malaikatu 'inda rabbihim ana mu leena sappé ni malaaka yi di sappé waaw loolu la leen iman di wax sallallahu alayhi wasallam kana mu leena sappé ni malaaka yi di sappé sahabé nako wa kayfa ya rasulullah naka la malaaka yi di sappé mu ne yutimuna sufuf al mutaqaddima wa yatarasuna fi saf akhrajahu muslim fi sahihi bu dama ci mukhtasir ibn kasir hadith ba nga ci jukim ñettel ba atum temir ak jom ñaar fuk ak ñent malaaka ni ñu sappé yum yalla yoni iliman mu ne malaaka yi dañuy matala sappi bi ñëk doora sof benen bu mo fessé ñu sof benen teet dañuy tollale seeni baram tollale seeni mbag tollo fep barkal li nak yoonte bi wax ko yoonte bi wax ko sahaba yi iliman yep mom lañ waron di wax ñi nga xamne ñoo top seen ginaaw waaw waye iliman yi am nit ñu giñ wax li ñi top ci seen ginaaw dañu nan cell ñu ne cell fu neex way taxaw te sappu su jubut yalla du xol sappe sa balen di nangul seeni julli wala len te ku beru ci ginaaw sappe sa mom yoonte bi na amo julli la salata li munfaridin khalf as-saff te yoonte bi na bu ngeen xamone li nekk sappe ci kanam da ngeen ko xëccio bañu len di tego ay bant la ci gëna metti nak moy bilal new na nga fekk bilal nekk ci sappe kanam te kat moy jot li nit ñi li iliman wax manam mom nit ñe koy ñeuk ñokoy gëna jot palate bi ñi ataya te mom mo leen di jotali iliman moy yor kasi moy yor barade bi moy xim bilal muy bëgg jotali nak dem ci buntu jakk ji mom tok fa te ne leen ma leen di jotali mom gaay ñokor di jotali ci deug deug ndax ku ñuy jotali lañ lay jotali daf la jur mom nak mom bilal day dem ci buntu jakk ji tok fa yor fa brajom waaw di animé jakk ji nan def ñaan nangam nañ wax na ngeen balma de waye tabarakallah mo ni rek lay amé waaw nañ def nangam allahu akbar te bu iliman waxon allahu akbar ci suuf bu suufé xana ñu suuf ci iliman ñokoy gëna dégg kon mom bu doon jotali sax la doon yoon moy mu ñew ci ginnaw imam nga xamne lu kaddu imam suufé mu dégg ko fi dal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñu fi jangalé sappé tabarakallah suratu safati ci ay ju ñëk ji ngeen tek ci seen baram ñu ñaan suñu borom tabarak dajé fi benen yoon ci katanam ci tafsir bi nga xamné modi sen tafsir alquran karim safati safa suñu borom di giñ ci malaaka yi nga xamné dañuy sappé ay sappé yoy buñu ko dé def dañuy teural ko teural mo xamné dina ñu mëna sappé sa su juba jub lay doon yoonte bi ali sallatu salam newon sahaba yi mu ndax du ngeen sappé ni malaaka yi di sappé fa seen borom sahaba yi ne ko naka la malaaka yi di sappé fa seen borom mu ne yutimuna sufuf al mutaqaddima wa yatarasuna fi saf malaaka yi buñu sappé bala ñoo sof benn sappé bi ci kanam da fess ñu doora sof benen non lañ ko bëggé waye duñ ko bëggé niñ koy défé ñun nga xamni ku ñew fu la neex tok sa law leg lay ngay dem aljuma gis ko xamni ki du xaja ag ci juma ja day genn ci buntu kër rek tok famu tok nga xamne digënté mak juma ji la fa dox ci ay kër la fa dox ci ay mbedd la fa dox ci ay teli kenn xam num tol mom du tak ca sappe te sappe ben da ngay tak ca sappe sa ba nga nek ci bir jakka ja ma nga tak ko tak ca sappe waye gem sa keur gis gen nima gu sedd nga tok wala mir bu sedd nga tok am ñu sax ci bir keur yi lañuy tok tabarakallah ñi ci bir garage yi fenn fu nek nit tok fa aljuma dañu bëgg nga dem ci jumaaja dugg ci bir jumaaja soko mënul nga xamne da nga ñew fekk jumaaji fess ba kenn mënutu la dugg nga sos ci jumaaja sosele sa mbag ci sappe sa ku ci sosele sa sa waye fo jot tok fa lolu alayhi salatu wassalam non na sahaba ya bu len di dess ginaaw ci sappe ndax legi tay ngeen dess ginaaw ba yalla dessal len ginaaw yalla ñu jallu musul wasafati safa mudi kon ben melo ci meloy malaka yi modi sappi su djub ci bo xamni bi ñi ngi jamm sen borom fazajirati zajira mune mi ngi giñ batay ci malaka yi nga xamne dañuy soñu nir yi di len omat jeme len fa yalla nam ak omat zajirat bi maana as-sawq wal hasf moy zajir omat dara ba nopi yor seyar diko dak ngir bëgg mu dem fam jëm lool moy zajirat leleen gis ndaw ku ndaa bu jënd xarum tabaski benn ndaw ku ndaa di omat ba ca def top ci ginnaaw yor yar kooku yor yar bi niñ koy def diko omat di door lool moy zajirat lool moy zajir zajir gogu nak dafa am ay malaaka yi koy def ay xiin diko def ay nir omat ko ba fa ko suñu borom tabaaraku ta'ala nam su ko defee foofe mu sotti fa mu nekk ab taw nekk am ndox te ñi nga xam ne ñoom la ko suñu borom tabaraka taala seedale fazajirati zajira suratu safat aya ñaar fataliyati zikra muy melal ak malaaka yi beneen xeetu melalin muy ñetteelu melo mooy malaaka yi nga xam ne dañuy jàng di zikr nekk ca kaw asamaan sa di sabbaal di sellal yalla di sant yalla di ko maggal ñooñu tam ay malaaka lañ yoo xam ne suñu borom giñ na ci ñoom yalla kon giñ na ci safaat giñ ci zaajiraat giñ ci taaliyaat bi mu giñee ci safaat ak zaajiraat ak taaliyaat moom yalla lu ko neex giñ waaye ku giñ ci leneen lu dul moom nag mu ne la bul ko sañ ndax giñ li muy tekki mooy lii may wax nga xam ne gëmoo ko yow mi may waxal mën naa wut ab seede waaw da ngaa wax benn mbir ñi ngi koy waxal gëmuñu la nga ne leen mën naa wut ab seede bu tax ngeen gëm ma te fekke woon na jëf ji bi ma koy jëf ñu ne la wutal seede nga daal ne wallahi waaw seede loo naa yàlla ne lii moom fekke na ko wax nga dëgg de jëf ji bi nga ne seede la noo yàlla ne yàlla fekke na ko wax nga dëgg waaye soo ko giñoon ci man mii di wax ak yow wax dëgg yàlla am fekke wu ma ko naa ngi fii yaa ngi foofu mënoon naa xew sax ba weesu te su ma ko déggul ci rajo liru ma ko ci journal mën naa koo ñàkk xam mën naa koo ñàkk dégg looloo tax mbirum giñ nekk kuy seedeloo ki ngay seedeloo nag moo tax suñu borom di wax ci giñ ñu ciy bàyyi xel tey sàmmoonteeg moom sallallahu alayhi wa sallam di wax ne bu leen di giñ ci seeni woyjur bu leen di giñ ci kuddul yàlla tabaraka wa taala mu ne moom ci boppam sax buñ giñ ci moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nag moom lu ko neex giñ ndax moom li muy wax wutul ku ko ci seede ndax dëggal li muy wax looloo tax moom lu ko neex giñe yàlla li muy wax dëgg la ba wutul ku seede waxam jooju ngir di ko ko dëggalal wala di ko weddi moo tax lu ko neex giñe wala asreeg wal fajreeg wadduxaag wa shamseeg yooyu yépp lenn lu